Tak zahajuji diskusi, anebo dobře, tak udělám výjimku a tak neudělám, tak se zeptám první. Z pozice moderátora. Mě tam, kromě teda těch věcí, co jsme teď probírali, že třeba u těch ptáků ty nepůvodní druhy zrovna jako nedělají ten nárůst a ten detail. Ale mě vždycky vrtalo hlavou opravdu ten úbytek populačních velikostí v té Severní Americe ve srovnání s Evropou. Jo? Protože opravdu to v té Evropě lidské ptáci ubývají, jiný přibývá, ale plus minus je to vyrovnaný a v té Americe vypadá, že to jako opravdu ubývá. Pokud to není nějaký artefakt, což opravdu spíš vypadá robustně, tak mě napadají jako dvě věci. Za prvé, jako čím se ta, a chci zeptat, co si o tom myslíš, čím se ta Amerika liší od Evropy, je určitě to, že v té Severní Americe je mnohem větší podíl migrantů. Jo. A že my sami jsme publikovali článek o tom, že vlastně nejlepší prediktor ubývání populací našich českých ptáků je to, jestli je to dálkový migrant nebo ne. Jo. Tak se chci zeptat, jestli jako je to možný, že to dělají ty migranti, a to by taky souviselo s tím, že je tam, že ne co se týče té druhé derivace toho jako nárůstu toho poklesu, ale celkově té první, že tam byla ta teplota, a to může souviset právě s těma migrantama. Jo? Tak jestli prostě ten rozdíl mezi Evropou a Amerikou není tím, že tam opravdu jako celá americká avifauna jsou prostě migranti skoro, a že to jako je vliv klimatických změn na ty dálkový migranty. Tak to je jedna věc. A druhá věc je taková už jako... Počkej, možná to je rychle, úplně hrozně. Já si myslím, mě tohle vůbec nenapadlo. A myslím si, že by to úplně nádherně šlo otestovat. Že prostě jediný, co je potřeba, ty všechny ty analýzy jsou tam daný, ty druhy, přiřadit k ním prostě migrant, nemigrant, no. Podívat se na to, no. Jako to, takže to tam jako je a já toho nenapadlo. Ono tam je právě problém, my jsme trošku, když jsme analyzovali ty data s Eliškou, ty americké, jak ono se právě ukazuje, že těch nemigrantů je tam málo, jo, vlastně, takže se to jako blbě, ono jsou to skoro všechno migranti. Tak to je jedna věc, to vlastně mě napadlo, že je divný, že vlastně nenapadlo se na to podívat, protože zrovna když to v tom článku máme, že s našima ptákama nejvíc dělá ta migrace, to je vlastně nejhorší věc, co může pták jako mít, je dálková migrace dneska po roce 2000. Tak to je jedna věc. A druhá je taková obskurnější, jestli jako ty změny, který, že jo, ty jsi tam ukazoval, dobře, ty populace třeba v té Americe klesají, někde to teda spíše vyrovnaný nebo tak, ale a počty druhů rostou, jestli jako to není celkově taková jako, a zase by to trošku jakoby nahrávalo, že přece jenom ty klimatické změny nejsou úplně nesmysl, jako taková tropikalizace té biosféry, jo? Protože ty tropy se přece vyznačují menšíma početnostma a většíma diverzitama, jo? Což jako, jestli ten svět, do kterého vstupujeme, není jako tropičtější v jistém smyslu, je prostě diverzita je větší, ale ty početnosti jsou menší. A to už je trošku taková jako hodně, jo, divoká. Já právě nevím, jak moc se ten svět jako reálně tropikalizuje, takže to je... No, ale jestli jako myslíš, že to je možný jako v principu. Já mám jako trošku problémy s tím, takovýma těma jako... A vím, že ty to máš rád, je, že prostě, když máme nějakou lokalitu, že tam je jako ten omezený těch počet jako jedinců, který se tam mají nachňachňat, protože to je daný tou produktivitou a tím ten počet druhů, který a nějaký nosní kapacity a tak. A to já to, mně přijde, že ten svět je příliš otevřený. Já jsem to teď takhle úplně nemyslel, to by vedlo k těmhle myšlenkám, ale myslel jsem obecně, že jo, tak ty tropy se vyznačují prostě menšíma populacema a většíma diverzitama. Jo. Já bohužel toho jako o tropech moc nevím právě, protože všechno zkoumám v tom temperátu. Dobře, tak. No. Já bych poprosil tu Ameriku tam dát. Já se omlouvám, jsem chtěl původně, dokud to tam bylo, se vzal. Amerik. Ale... Nebo takovou tu... Mně připadá, když se na to tak kouká, že to možná, že se to doplňuje, když se to dá proti sobě, tak tam, kde je už to hodně pryč, tak tam je to zpomalený ten úbytek. A tam, kde je toho málo pryč, že to ještě no, tak je to rychlej. Takže je to takový to konkávní. Prostě udělat korelaci tadyhle intenzity červenosti těch dvou... To jsme dělali, to spolu nesouvisí. Nesouvisí. Jako okometricky to vypadá, že ty místa, které... No ale důležitý je... Jo, ne, no. Tak to jenom... Tak Petře. Já Já tam mám dvě věci. Jedna věc se týká tý srovnání Ameriky a Evropy. Já vím, že existuje studie, která byla dělaná na husách v Holarctidě a že tam teda vyšlo, že v Evropě i v Americe i v západní Palarctidě ty husí populace přibývají. Problém je východní Palarctida, kde vlastně ty husy jsou v době zimování závisí na zemědělské krajině a ta zemědělská krajina ve východním Palarctu v Číně a zejména teda je v opravdu asi strašném stavu. A my jsme zkoušeli s jednou studentkou vytáhnout data teda pro všechny vrubozobí, teda včetně kachen. A i u těch kachen nám vychází, že v té severní Americe, stejně jako v Evropě, vlastně většina těch populací roste nebo je aspoň stabilní. A to vysvětlení je asi takový, že, a to vlastně by mohlo souviset s tím, že ty mokřadní druhy nemají takový pokles. Protože ty se dostaly na nějaký dno kolem druhé světové války. A začala mezinárodní ochrana mokřadů, která nebyla jaksi stimulovaná tím, že bylo zapotřebí zachránit mokřady, ale že bylo zapotřebí zachránit lovní druhy, aby ten lov mohl pokračovat. Jo. A proto vlastně třeba těm kachním populacím se daří relativně dobře, protože už jsou tam nějaké lovecké kvóty, jsou rezervace, kde se nesmí lovit a tak dále. Jo. Takže proto třeba, i když ty druhy jsou vystaveny podobným tlakům, tak vycházejí trošičku jako líp v tom globálním měřítku. Ne třeba na měřítku České republiky, ale měřítku třeba těch kontinentů. Já jsem rád, že zmínil ty kachny, proto ty labutě a prostě jeřáby a tady ty jako vodní velký ptáky, protože ono jako hodně jich, nejenom, že teda jako se jim daří, ale ono ještě navíc jako rozšiřují ty areály třeba v Evropě a dokonce i v Čechách. Já totiž jako občas jako listuju tím atlasem, že jo, jednak tím jako tím evropským a i tím jako českým. A tam prostě tyhle druhy se jako šíří, že ty areály se rozšiřujou. Tam je ještě jeden problém, že tam není korelace mezi změnama, nemusí být korelace mezi změnama distribuce a změnama. No to je jasný. No. I druhy, které tu bývají, se jakoby rozšiřují. Přesně tak, že nemají jen lidi, tak ty, ten jeden ták jako lítá, že jo, a to je druhé kachle je viditelnější než nějaký kýdniček nebo peníze, tak je třeba zaznamenat, že se kladá, a myslíte, to začínají do jako zajímavých detailů a mě by zajímalo, jestli jako mezi váma ornitologama, jestli tyhle věci někdo jako publikuje na týhletý prostě velký škále. To, co jste teď řekl a tady ty prostě historky, nebo i to, co prostě zmínil David s těma migracema a tak, tak já, protože ty jako ornitologické data a ty data z těch velkých škál jsou hrozně, my to vlastně abstrahujeme a počítáme ty čísla, protože děláme prostě s kytkama, s ptákama a tak nám trochu uniká ten jako biologický kontext. A vždycky ty věci, co tam vidíme, tak buď narazíme na to, že od to jako, buď to přijde triviální, nebo je to něco úplně novýho, ale já tam neustále cítím deficit toho, že jako přesně tyhle ty, tu intuici, kterou tam mají ty ornitologové, tak já to pak nevidím publikovaný prostě v těch velkých časopisech. A to je spousta článků, jako počuvejme práci lidové kritika, rádi se zabývá prostě a spousta článků prostě na úrovni jako třeba evropských dát. Jo, a toho je hromada. Jo, já nevím, jak ten evropský atlas je docela novej, že jo, a oni z toho ještě nezačali tlačit ty články teď jako úplně pár. Ne, ty myslíš, že asi spíš jako o jednotlivých druzích. Jo, ne, já myslím, já, jako článků o jednotlivých druzích úplně na všechno je úplně hromada. No. Já, ale to prostě, člověk tomu rozumí jenom ornitolog, tomu rozumí, který na to kouká, který se o to zajímá, tomu rozumí botanik, který na to kouká, který se o to zajímá. Ale když budu chtít vědět prostě, jako co se děje úplně v tom celku, tak to bych potřeboval, to je jako to. A pak je právě ten konflikt, že právě ty lidi z toho oboru, ty ornitologové botanici, vy si tam děláte nějakou makrobiologii, vůbec nevíte, co, a mě tady ten druh ale dělá tohle, mně se to nelíbí, co říkáte, protože to je nějak jinak a o tomhle už se toho ví, tady je článek, tady a tak, a to je o jednotlivých druzích nebo jednotlivých zemích a tak, a tyhle ty jako větší studie, kde se to udělá prostě přes celý, to a koukne se na to dohromady, tak to mi sám chybí. A kdybys věděl, tak možná, jako, já vím, že Jirka to dělá, vím, že prostě ty lidi kolem toho Rigala a tak, Vincent de Victor a takhle to všichni publikujou, ale... No, ono teda mimochodem dělá, že jo, ale proto jsme dělali ten článek, kde ty jsi tomu taky přispěl, protože mě právě tam já jsem tam viděl ten deficit té jakoby celkový analýzy, že jo, prostě oni se typicky podívají na polní ptáky a teď koukají opravdu na polní ptáky, že jo, ale jako jedna skupina klesá a já jsem se optal, a jak je to dohromady jako s těma jako, a to jsme museli udělat až my, jo, takže evidentně v té ornitologické komunitě to není zvykem, jo. To je úplně v jakýkoliv komunitě přírodovědců, těch, který rádi chodí ven, tak je jako ohromná znalost tý jako natural history o těch konkrétních prostě druzích, že jo. A to je úplně, a to je obří, a oni mají ty prostě ty časopisy a povídají se a sjíždějí se a vědí a přesně vědí prostě, si říkají někde v těch hospodách, tak si to představují, jo. Jak, jako, a to jste slyšeli, že tohle ubejvá a to už jsme neviděli prostě toho a tak, a, ale prostě, že by to jako nějak jako celý vzali, takhle to šoutli ven celý, to mi trochu chybí, no. A teď třeba vyšel článek nový od Alison Johnston z Ameriky, který je posledný nebo já. Já to vidím. No, a tam bylo, já nevím přesně, já jsem se to ještě nedočet, ale že ptáci ubývají tam, kde jsou nejkučití. Jsou nejkučití, to jsou dva ty články, no, ale to je, ono je to částečně artefakt. To, no. To je, no. Ty ještě, Petře. Ono něco může být v dílčích článcích a něco může být i řeči v hospodě, ale existuje třeba databáze Waterbird Population Estimates dostupná, že jo, kde se prostě dají najít všechny ty populace a jejich teda velikost, jejich trendy, všechny toho, že se to leckde neví, ale tam z toho se dá prostě čerpat pro ty analýzy. Čili to není jako, že by to bylo schovaný, jo? Já vím, no, ale jasný. A v tom ten problém není, že jo, prostě tam ty jednotné sčítání taky existovalo a celkově jsme to museli až počítat my, jo, takže tak. Mám to? Se chci zeptat na ty data o těch jako lokálních, těch prostě jednotlivých remíscích, jestli je tam nějak odfiltrovaná jako evoluce těch projektů, ze kterých je to jako dělaný, jestli prostě tam není, že když před 50 lety někdo začal zkoumat hezký remízek, tak a ten remízek zůstal hezkým remízkem, tak tam za 20 let šel znova a za 50 let tam poslal jako studenta, že je to tam fakt dobrý a lidi měli motivaci to tam jako zkoumat dál. Jsem rád, že to jako jste tohle řekla. Ty data jsou tím úplně naprosto totálně promořené. Jako opravdu to i v rámci těch jako je standardizovaných těch, já to vidím i v těch jako botanických, prostě přijdu někam a vidím to tam, to prostě, jo. A teďka je tam ještě ta detektabilita těch druhů, že je spoustu druhů nedetekujete, protože jsou kryptický, je tam prostě ta agregace, že lidi chodí do tý, a když mají ten protokol, tak stejně si tam tu orchidej napíšou, protože prostě ona tam na té louce je a zrovna nepadla toho čtverce, ale já ji tam napíšu. Prostě úplně milion různých metodik, že jo, teďko, no. A můžu jenom doplnit? Vypadá ta symetrie pro ty jednotlivé škály od těch remízků až po globálku. Řešili jste tu nějak právě tu symetrii dat? A symetrie dat je co? Vlastně rozložení dat, takový ty funnels ploty, jestli tam není prostě zkreslení. Zkreslení čeho? Jako trendu. No, já teď si nejsem úplně jistý, jako symetrie, jako jestli je tam, že to jako rozpil těch dat kolem těch trendů? No, rozložení těch dat, klasické rozložení dat. Jako pro ty jednotlivé škály. Je to úplně neuvěřitelný bordel. Jako, opravdu, ty data vůbec nemusí být jako, tak jako buasonovské rozložení, nebo ty počty nejsou symetrický, jak se dostáváte do těch nižších počtů, že jo? Nebo máte prostě nějaké rozložení, které i při těch vysokých počtech prostě jsou nesymetrický, do toho zasahují všechny ty kritický nebo nedetekovatelné druhy, prostě nějaké speciální věci, počasí, že jo? To tam všechno je, no. Jako proto taky ta statistika, kterou na to používáme, je prostě kombinace machine learningu a nějakých složitých modelů, kde vlastně my se snažíme ty věci nějak odfiltrovat. A je to hrozně náročný, protože nám trvá, když získáváme jeden ten atlas, nebo jeden ten dataset, tak to trvá zhruba rok to jako vyčistit a zprocesovat, aby byl jakoby použitelný na nějaký to pozorování, aby se z toho právě odstranili tyhle věci. Snažíme se k tomu hledat i ty data o tom, something effortu, to znamená, jako jak dlouho se tam monitorovali, kolik lidí tam šlo počítat ty ptáky, kolik lidí, jak dlouho tam strávili a tak. A pak ty trendy vlastně od toho odfiltrovali. Ale je to úplně hrozný cecání a nikdy se to nedá udělat perfektně, že spolíháme na to, že se tam nějaký signály vyjeví a že to jako přebijeme tu kvantitu těch dat. Ale samozřejmě, když tam bude nějaký problém, který je pervazivní ve všech, tak ta kvantita těch dat ho ještě jako zvětší, že? Takže, jo. Tam proč vlastně větší zkreslení a víc dat, tak? Tím je to kreslení větší, no. Tak děkuju. Dane. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké vysvětlení pro ty rozdílné trendy v té homogenizaci napříč těma dvěma škálama, jak jste ukazoval. Jo, já jsem jedno je takový, je to vlastně, když si představíte, že někam přijde nějaký jako nový přivandrovalec, tak on tam přijde, ale není okamžitě všude. To znamená, on jakoby zvedne ten počet těch druhů pro tu danou velkou oblast o jedna, to znamená zestejní to s nějakým tím jiným, jako s tou jinou oblastí. Ale protože není všude, tak na těch lokálních prostě lokacích většinou není. To znamená, vy když půjdete na břeh nějaký louky nebo na louku, tak tam většinu těch jako nových invazních druhů neuvidíte. Je někde v okolí jako uvidíte, jo, nebo těch, co se rozšířili, ale ne na jako průměrné lokaci. Zatímco ty druhy, které jsou široce rozšířené, které dělají to složení, tak ty jsou jako všude, ty s tím moc nehejvou. Takže si myslím, že většinu těchto trendů dělají druhy, které jsou lokálně, které mají jako malé rozšíření, jsou lokálně spíš méně početný. To znamená, oni nehejvou s těma lokálníma společenstva všude. Většinu jich neovlivnějí, ale prostě zvýšejí ten regionální species pool o jedna. Protože máte neovlivní. To si myslím, že tam jako zatím je. Díky za skvělou přednášku. Mě zajímá, jestli bys mohl trochu rozvést to zemědělství. Jedna z těch hlavních hrozeb pro biodiverzitu byla habitat change. Je to zemědělství něco jiného? Je to překvapivé? A co tomu třeba říkají ti zemědělci, když jim ukážeš tyhle výsledky? Já vůbec nevím, protože já jsem se začal o zemědělství reálně zajímat asi tak před dvěma rokama až rokem, kdy nám to zemědělství začalo z toho vylejzat. Takže jako já jsem vlastně moc ne, nebo asi dám takový jako imposter syndrom, že mám pocit, že vy všichni o tom víte mnohem víc než já, a nebo že lidi, kteří na ty data koukají nebo jsou odborníci na zemědělství, tak to jako vědí a tak, jo, a říkají, no to je jasný a tak. Já prostě jsem to nečekal, protože ten narrativ byl fakt jako habitat change a klima. A mě to vlastně překvapilo. A protože o tom nic nevím, tak jsem třeba teď vypsal jako PhD pozici, kdy Adam Uliční nastupuje teďkon a bude tohle jako zkoumat. Jeho vlastně jako cíl bude dát dohromady všechny dostupné data o zemědělství, které jsou venku, aby jsme mohli spojit s těma datama o té biodiverzitě, protože to je jako no. Třeba ti zemědělci, takže by mohli hospodařit jinak, je to něco, co vítají, nebo naopak se zneklidňuje, že se zdá, že to zemědělství může být? Já vůbec nevím. Já vím, že třeba ten Rigal, ten, co vydal tu práci tam na té evropské škále o těch populačních četnostech tady, kde to je jako polovina zemědělství. Takže to, oni už s tím přišli takhle a pak podle mě to jako i jiní lidi říkali. Oni to hodně spopularizovali v kontextu těch ptáků, ten článek poměrně. A slyšel jsem, že teda jako ten backslash jako ze strany těch zemědělců například ve Francii a tak jako, že tam proti tomuhle jako byl, že tam jako proběh jako clash. Ale tady jako bych přece upozornil, to, že vliv zemědělství zrovna na ty ptáky je téma, který se řeší 40 let strašně intenzivně. Jsou o tom tisíce prací, opravdu určitě tisíce. A jde to do evropské politiky, že jo? Všechna ta to centrální evropská politika je vlastně odvozená od toho, a to z části proto, že zemědělci jsou sice jako silná lobby, ale ty ornitologové docela taky, jo. To znamená, jako všechno to, co, jak se mluví o těch různých jako, jo, prostě opatřeních zemědělských, to nechávání ladem, biopásy a takhle, to prostě plyne všechno z toho, hlavně o ptácích, ale i o hmyzu se hodně ví opilovači. To je opravdu evropská politika. Jo? To, samozřejmě to, že to pak nefunguje úplně, to je jiná věc. My jsme teď měli minulý čtvrtek přednášku Adriány Hološkové, naší bývalé studentky, která byla celá o, to je studentka o Tierkreifa už ukončená, PhD, a celá přednáška byla o tom zemědělství a o tom, jako, co se s tím dá dělat. To znamená, to je opravdu velká politika. Akorát, že ono je to zúžený, jo? Ono je to opravdu polní ptáci a opravdu, co se děje přímo v těch polích. Jo. Ale podle mě to, co třeba ukazuješ u té Ameriky, to nebude jako věc jenom těch polí. Co se děje u polí, tam ona na tom třeba zrovna dělala diplomku a ukázala, že prostě skřivaně ubejvají, protože se do těch polí nevejdou, protože jsou prostě tak intenzivní, že prostě tam není místo na toho ptáka. Jo? Prostě takhle, teď to trošku vulgarizuju, ale v podstatě, že nejde ani tak o tu potravu, ale opravdu o ten prostor. A že je to vlastně úplně logický, protože prostě intenzivní zemědělství je dělaný tak, aby tam opravdu už nic jiného nerostlo a nežilo. Že? Tak tam pak taky opravdu nic jiného neroste ani nežije. To je vlastně jako triviální. Jo? To, co není triviální. A to, co třeba u té Ameriky by bylo super zajímavé, je, jestli to není jako něco širšího, jako změna zemědělské krajiny typu toho, že vadí samozřejmě ty intenzivní pole, ale to je ta banalita. Ale taky to, že tam, kde to není intenzivní, tak to právě zarůstá. Jo? A to je součást toho problému, toho zemědělství. Tam mě to začne připadat jako zajímavý, protože jinak samotná intenzifikace zemědělství, o tom se mluví. Já když jsem chodil do školy, tak jsem mluvil, jak to scelování těch lánů a prostě chemizace, jak to strašně jako škodí. Jo? Takže... Jo, já jsem k tomu celému problému přišel s tím makroekologie teoretický, kdy se ta změna skoro nestuduje, to znamená ta obor makroekologie, protože nemá na těch školách ty časové změny, ty data, nedělá žádné experimentální věci, tak vlastně se tím nezabývá v podstatě. Řeší nějaké evoluční věci nebo právě změny klimatu a tak. Na úrovni toho, co si myslí makroekologové po světě, je prostě jednoznačně king klima. Ten řídí prostě rozmístění druhů, všechny paterny biodiverzity a tak. Z tohohle důvodu já přicházím, jakmile jsem se začal vrtat v těch změnách, tak najednou mě prostě praštilo přes nos to zemědělství, takže z toho přicházím jako neznám, jako k něčemu novému pro mě. A co vidíme u těch rostlin, tak to nejsou jako, ta vegetace není vegetace polí. To jsou botanické snímky, které jsou mimo tu jako intenzivní zemědělskou krajinu. To jsou snímky v lesích, v mokřadech, v chráněných územích, v loukách, tomu, čemu se říká luk. Jako samozřejmě spousta produkčních luk, jo. Ale my ty trendy vidíme i v těch lesích, i v těch křovinách. Že tam opravdu narůstá ten podíl těch indikační hodnoty pro ten dusík třeba. Jo, a to se opravdu týká úplně celé té krajiny. To znamená, já si to vysvětluji tím, že prostě ten input do těch polí je takovej, že ten spillover prostě do té okolní krajiny je úplně obrovský. Že se to prostě jako nedá udržet, plus to prší, že jo, prostě z těch deští. Ale na druhou stranu těch polí se to týká taky nejohroženější skupina rostlin, jsou polní plevele. Ona už je tak ohrožená, že v podstatě není. Jo. Takže těch se to tam je to vlastně, to se vracím k tomu, co jsem říkal. Prostě ty úplně intenzivní pole jsou banální. Zajímavé je, co se děje v té širší kraji. Tohle. Já mám jako úplně naivní otázku, ale ty jsi ukazoval ty trendy s tím dusíkem a vysvětloval si tím znovu nastartování, přibývání té diverzity po tom propadu toho hnojení v těch devadesátkách. A já jsem ale tak slyšel teď nějaký podcasty, kde se říkal, že se pomalu zase začínáme díky dotacím jako k těm koncentracím těch hnojiv vracet, které byly dřív. Tak otázka je, jestli už je vidět zase nějaký další negativní trend, který by to následoval. No, jako jednak většina těch analýz, kde ty data jsou, tak končí tak kolem jako 2020, 2015. Protože než se zpracují ty nový data, než se to všechno udělá, než se to publikuje, protlačí se to tím recenzním řízením, tak je tam vždycky zpoždění. A za druhý s tím množstvím těch dusíkatých hnojiv, který se napumpovalo do těch polí, já jak jsem v tom novej, že se o to teď začínám jako číst a se o to informovat, ale pochopil jsem, že to byly fakt úplně neuvěřitelný kvanta, které se tam nasypaly prostě v těch 70 a 60 a 80. A v podstatě to, že se to jako snížilo na polovinu, že v té Evropské unii, tak to nemusí znamenat moc, to prostě to nevím. Takže jako já nevím, jestli tyhle ty znovu nastartování, jako jestli je to zatím tohle, nebo jestli je to naopak šíření těch kompetičně silných běžných druhů, který prostě zvyšují tu lokální diverzitu. Ale ty by ti nezvyšovaly diverzitu zase, že jo? Jo, to zvyšují. Ty kompetičně silný druhy. Ty spíš vytlačí ty ostatní, že? No, a speciálně tak prostě pohnojíš louku za jistě kopřivama. No tak to už je taková ta ultra, ale pak je tam jako spousta lůk, které jsou už úplný kopřiviště a takový ty mezofilní, jako trochu přisejvaný, trochu unajený louky, kde prostě je to, že jo, já nevím, co tam je, prostě všechny ty jako lolia, dactylis, já nevím, prostě všechny jetele a takovýhle je to, jako, a ono, když se to postírá, tak je to jak fakt druhově bohatý, ale je to, jsou to prostě furt ty stejný lolia, jsou to prostě furt ty stejný trávy, furt ty stejný jetele na každý louce. Já už to vidím, já prostě přijdu na mezofilní louku, podívám se do toho, co to bylo dřív, vždycky vidím, že byla vlhká, že byla prostě, tam byly orchideje, a tak podívám se, vidím, aha, no to je další prostě hnojená mezofilní louka. A úplně přesně vím ten seznam těch prostě 30 druhů, co tam bude v tom snímku. A je jich jako hodně. A je to třeba víc druhů, než najdu potom, když jdu na nějakou jako vlhkou louku nebo na nějakou tu step, tak tam jich je třeba někdy i jako míní. Takže mně přijde, že to, že jestli je druhová louka jako, hodně, jako druhově bohatá nebo není, nenutně neznamená, že tam je prostě, že tam jsou ty kvalitní druhy nebo ne. No. Ale nevím. Takže jsem takový botanik samouk. Tak. Ještě tam. Dobrý, jak to stačí? Na té vyslovené lokální úrovni projevují se nějak, zejména teda pokud jde o to hostinstva, ohmys nějaký ty, já nevím, ekofarmy, ekologický, biologický zemědělství nebo něco takového? Je tam nějaký projev? Já o tom, jako tohle jsme neskoumali, o tom toho moc nevím, ale mám kolegy, kteří se mu věnovali, který bych řekl, se docela jednoznačně ukazuje, pokud vím, že prostě, když nepoužíváte na tyhle pesticidy, tak tam toho prostě víc žije. Protože tam není ta... Protože tam není ten pesticid, který je udělaný k tomu, aby tam všechno zabil. Ale mě tam není ani ta úroda potom, že jo? Tak... Jestli můžu, já jsem na tom musel, že jsem tady napsal bakalářku a já jsem tohle se jako vysnatelný rozdíl na těch ekofarmách v podstatě ve většině jako kategorii těch skupek provalizmových indikátorů. Někde třeba o 50-60% třeba u těch ptáků. Jo, no to bych tomu věřil. Ale jo, jak jsem říkal, tohle jsou ty lokální efekty, které jsou vlastně hrozně prozkoumané a zajímavý by bylo opravdu spíš jako ten širší kontext, jo? Protože jako zase na ekofarmy jsou opravdu jako stovky prací velmi kvalitních, což je trošku něco jiného, než to, co si, o čem si ty mluví. Já jsem ještě zeptal, vy jste mluvil o tom, že chtěla jsem se zeptat třeba právě specifické na to Borno, Indonésii a celkově vlastně ten jako rovníkové pásmo. Kolik tam máme dat a jestli se právě ty lokální a regionální diverzity tady v té oblasti liší, protože se dokážu představit, že třeba právě zemědělství tam hraje hodně vysokou roli, právě to odlesňování a tak, tak jsem se chtěla zeptat to. A kolik z toho, co jsme vlastně viděli právě v té prezentaci, se týká spíš toho temperátního pásma Jo, já bych řekl, že totiž úplná většina se toho, co jsem říkal, tak se týká toho temperátního pásma. Takže je to hlavně ze dvou důvodů, jednak protože já prostě nejsem moc cestovatel a za druhý, jako, protože ty data jsou z toho temperátního pásma. A ta první věc, jo, jste se ptal na to jihovýchodní Asii. Jihovýchodní Asie je na tom líp než, jako co se týče dat, líp než Afrika. A líp než třeba jako velké části Ruska, ale je na tom hůř než Jižní Amerika. Prostě Jižní Amerika, co se týče, je teď nějak, nebo takhle, bavíme se o datech časových řadách, kde to jako monitorujeme. Když jsme se to podobný, to bude u těch statických dat, a těch je řádově víc, a tam ten pattern bude podobný. A ty časové řady, velká participace lidí v Jižní Americe i na takových těch citizen science programech. My máme v týmu holku, která je jedna z koordinátorek, jestli znáte iNaturalist, tak prostě to jako se tomu zabývá těma databázem a dělá to jako ve volný čas, jako dobrovolnice pracuje pro ně a koordinuje specificky jako ty jihoamerické části a tam je to jako obrovský. Opravdu prostě ty jihoameričani jsou v podstatě v tomhle Evropaní, mi přijde už dneska. A v té Africe se tohle jako neděje. a v té jihovýchodní Asii, že nemám nikoho v týmu z jihovýchodní Asie. Ono jako jsem zjistil, že o spoustě těch oblastí se to dá zjistit tím, že si vezmete do týmu někoho z té oblasti, ale ono vám všechno vysvětlí. A protože my tam máme jako jihoameričany v týmu, tak vidíme to všechno, co o tom povídají v obvěda. Ale prostě z té jihovýchodní Asie jako nemáme. Tak ještě jaká? Já jsem se chtěl tady toho obrázku zeptat, to, jak je to prozkoumaný u té Antarktidy a kolem toho tam dole prostě v tom spodním rohu, to jsou rybáři? No, to jsou takový ty troller, nějaký prostě takový, kdy oni jdou a opravdu to berou, buď to berou rybáře, nebo to jsou jako průzkumní lodě, které... Oceanografický. Protože to je prostě obrovský, no, ono je to zkreslený tím, že je to hodně od rovníku, ale i tak je to... Kdyby se podíval, jakoby tady to je jako agregovaný na ty hexagony, no. Ale kdyby se podíval na ty konkrétní bodíky, tak tam jsou takový jako cestičky. Které vedou takhle, že v těch datech je vidět ty cestičky těch lodíků, které jako jezdí. To je bylo na jiný mapě, kdy si tam no, to tam má. No. Možná to mám tady vlastně, tady no, ještě. No, jasno tam někde právě, u toho článku možná Dornales. No. Takže spousta nám tady jsou takhle ty cestičky. A oni samozřejmě jezdí to jako blízká, protože to jsou časové řady, takže tam prostě oni jezdí jako opakovaně. Že? Tak už nevidím žádný další dotaz, tak ještě jednou děkujeme a všichni můžete jít s náma do hospody. Okay.